pasaka yo okiminga epapeka bangwe nakomi kobanga nakobima na butu matonge na Paris pe mosika lelo nakomi kotelengana na kini likolo ya koluka epai yokoma okei na yo ata adrese te otikelinga ta liloba te Napoli kobali bisaka, ne pape kabamwe.